د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوه هم سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 142 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شر د شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نا په هغه برو مرو وای پر دوی څه شوی دی چې په ناڅا پیټوګه له هغې قبلینه واوختل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کو اے پیغمبره دوی ته ووایا ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی د الله چې هر چا ته خوښ شي سمدلار ورخي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په همدې ډول مونږ تاسو یو امت وسط ګرځول یاست تر څو تاسو په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسو شاهد اوسئ په خوا چې تاسو کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې خوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه الله بس تاسو دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کون کہہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ده آسمان لوری تستا بیا بیا مخ اوختل من وینو دادای من تا ده هغی قبلی لوری تا گرزوو چه ستا خوهیگی ده مسجد حرام لوری تا مخو گرزوو اوس چې تاسو هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ منځ کړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلېدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته دې اهل کتاب بوته هر نکانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیار نه ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمیرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړای دی وای دا ځای چې قبله ټاکل شوی دا داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني ول هو نه یو ډله د پوهې او درک سره سره حق پټوي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا په غوڅه توګه یو حق خبره ده ستاسو رب لوري نو ته د هغه په باب هیڅ کله شک من کیږي مون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ده هر چال پارا یو لوری ده چه هغت مخاروی نو تاسی ده خیگنو پا لوری پس غستاشی هر چیرتا چه اوسی الله بتاسی طول عمومی ده غل قدرتنا هیچ شئی دی باندی نده ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حق فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بی خبره نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوي المون زده کړی تر څو تاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي او د ظالمانو جبابا په هیڅ حال کې و نه ترل شي ول هغونه مو ویریږي بلکې له مانو ویریږي او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسو د همغه شی خلاصون لار ومومئ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسو په منځ کې په خپل د تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي ستاسو ژوند سوتر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت خوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درز د کوي چې تاسو پرې نه پوهیدئ فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لدې عمل تاسو ما په یاد لري زب تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت نه شکرې مکوئ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اي مؤمنان بصبر أو المان زي سرم رستو واري الله دي صبر لرنكو ملقر عيدا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې وژل شي مړه موایي دا چې خلک خو په حقیقت کې ژوند دي مګر تاسو دا شعور نه لري چې د هغو په ژوند خبر شي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون او مونږ به ارومرو په ویره خطر لوګا د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کول پر تاسې ازمویښت کو او زیرای ورکر صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکو دا هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دی إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويقيني توقع صفا ومروة الله لنخانو تخدي لدي عمل څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د حضور لپاره وبال نشته کدی دې دو غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینا څنګه کار وکړي الله پر خبر ده او د هغه قدر کوونکی ده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه کوم خلق چې زمون نازل شوی روحانه لارکو دنیا او هدایات پټوی داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ور باندې لعنت وایي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بښنه وکړم او زه لوی بښونکی او رحم کوونکی یم د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 161 آیت څخه اوري ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت ده په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ستاسی خدای همدا یو خدای دی له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خور کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمېره نښانې دي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب خود خدای پر یوالی باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نخو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي او پر هغو داسې مین دي لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي هغه ادراک او احساس چې دې ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به یې هم باور شوی وای چې الله سره ډېر سخت عذاب شته إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بېزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړه شي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زموږ تک شوی وای نو څنګه چې نن دوی له موږه بېزاري څرګندوي نو موږ به هم له دوی نه بېزاري ښکاره کړې وای په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی یې په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره ومخي قل أورنا دوتلو هيتس اللاربا بيتان نكري يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے خلکو پس مکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خوري او د شیطان په خودل شو لارو مزي هغه ستاسو ښکارا دښمن دی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تاسو ته د بدی او بی حیائی امر کوي او دې ته ملم سوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږي چې هغه الله نه دی ویلي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ او ته چې کله ویل کېږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په ځواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لتلونه انکار کړای دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أي مؤمنان که تاسی پر اختیار سره ده همده الله بندگی کونکی آز، نو کم پاک شایان چه مون در کری دی اغا پا بی پروایی سر خوری او ده الله شکر باسی. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحيم. د الله لوري کې پر تاسو چې بندیز لګول شوی دی، نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوی یعنی مردار غوخه د وینې او د خوب د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړي، او داسې کوم شی مخوري چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بېله دي چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تېری وکړي وخوري، نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اقد دا څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي، هغوی په اصل کې خپلې ګیډې له اوره ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅکله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي، او ده غول بار الدردون كي عزات. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغا خلق دي چه ده سمي اللاري پا بدل كي گمراهي واخستل او ده بکني پا بدل كي عذاب واخست. سمرا حيران تيادا ده دوی حوصلیتا چه ده عذاب زغملو تا تيار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مگر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځ راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لري لاړ. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسو خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په آزادۍ مصرف کړي، المنز قائم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي، هم دا رښتینی او هم دا پرهیزګار خلک. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنان، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو، کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسو د رب لخوا سانتیا او رحمت دی. کله دینه وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخيراً ستاسي لپار بخصاص كي جوان ده بكار ده چه لدي قانون ناصر و نغروي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين. پر تاسو باندې فرض کړئ شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واوري او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلوونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان البته کله چا سره دا اندېښنه نه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړی ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی ده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي مؤمنان، ارتاسي روزي فرض كراي شوي لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوی وي، له دې نه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګاری صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَكُونُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ د څو ټاکلو ورځو روزي دي کله تاسو نه څوک نه روغ یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغو مرشمیر پوره کړی او کوم خلک چې د روزي نیولو وس نه لري لکه د لوی عمر او دوامدار مرز خاوندان وي نه نیسی نو هغه د فدیه ورکړي د وی روزي فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپل مینه څه زیاته نیکی وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده او که تاسی پو هیگی نو ستاسی لپاره خا هم داده چه رو جو نیسی. ده بقره مبارک سوره چه ده قرآن عظیم و شان دو همه سوره ده و مدینی منوری که را نازله شوی ده دو سو و شپگ آتیا مبارک آیاتون لری تلاوات و پختو ترجمه لیو سلو پینز آتیا وم آیات سخه آوری. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلوونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسو آسان تیار او ستل غواړي سختی را وصل نه غواړي. له دې عمل تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي تر څو تاسو د روژو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سروړي کړی یې په هغه سره د الله لویي وستایي او شکر کوونکي اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي پیغمبره زما بندگان کله تا نه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لپیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو لپاره د روژي په شپو کې خپلو مېرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو خو هغوی ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسو له خپلو مېرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي. لهغه ورسته دا هرڅ پریګ دی تر شپې پورې خپل روزه بشپړ کړی او کله چې تاسو په جمعتونو کې چیلایاست یعنی اعتکاف کوئ نو د خپل میرمنو سره نږدې والی مکوئ دا د الله وزکړي حدود دی دې ته نږدې مو ورزی دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په نارواتوګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نړۍ کې دوه غټي دوه په باب پوښتنه کوي وایا دا د خلکو لپاره د نه ټوټا کلو او د حج نښانی دي دا هم ورته وایي چې دا څه نیکی نه ده چې تاسو خپل کورونو ته د هغو د شال لوري نه نوځي اصلي نیکی خو دا ده چې انسان د الله له خپه کولو نه ځان وژغوري نو تاسو خپل کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ لالله نا ويريدونكي وسي هاي چه بريالي توب در ببرخش وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين او تاسد الله پا لار کے لهو کسانو سر و جنگی گئی چه لتاس سر جنگی گئی و تیرائی مکوئی چه الله تیری کونکی نخوخوی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم له غوسر وجنگی گئی هر چیر تا چی وسر مخامخ شی وغوی وبا سی لکوم زای چی غو تاسی استلی زکا که وجل هر چمر بد عمل ده خو فتنه له غنا هم دیر بد ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسو سره نوی جنگی دلی تاسو هم ورسره مجنګیږي او تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدونه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو همدا سزا ده بیا که هغوی منع شول نو وپوهېږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تاسل حقوص را جنگی گی تر دی پوری چه فتنه پاتی نش او دین دا اللہ لپارش بیا که حقوی لاس پسر شول نو اوپو هی گی چه لظالمانو پرتا دبل چاپ زد لاس غزول روان ندی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين د حرام میاشتې بدله همغه حرام میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسو تیری وکړي تاسو هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهېږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په حرکت کې مغورځوي د ښېګڼې لار غوره کړي چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ او که چیرته ایثار شئ نو چې هر څه قرباني مو د الله سره پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی. وکه څوک ناروغ وی یا په سر کې څه تکلیف وی او لدې عمل خپل سر وخري نو هغه ته دا په کار ده چې د فدیې په توګه روژی ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قربانی او نمیندله نو درې روژی دی د حج په دوران کې او روژی دی کور ته لستنیدو وروسته په دغه شان دی لس روژی پوره کړي. دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر وسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنګ جګړه صادره نه شي او تاسې چې څه نیک عمل کوي الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه درسره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زمالنا فرمانينا ددوكري. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شئ الله یاد کړي او په هغه شان یاد کړي چې تاسو ته یې لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسو ګمراه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا لکم زاینا چه نور طول خلق را گرزی لهمغ زای تاسی هم را و گرزی او لالله نبخنو غواری پا یقینی توگا هغب خون که او رحم کون که ده صدق الله العظیم الله ستر ریشیا ویون که ده